Kudesitte ihkonnat, mites minä viikku varju. Sulan sisse ihkonna, pesu peale ja leiparju. Pöstaan omaks lentet tavaks, mõtset jaga töö. Nyt te teate, mis mul kavaks siis, kun saabuu pää. Siit saab me uus kodu, muus aastaga ainjaks. Me ellu tulnud paradiis, me ellu tuli õin. Nüüd toja täna voolab piin ja iidoliks on tõin. Hello.